fraților credincioși, fiind mama tuturor sărbătorilor și cea mai frumoasă zi din viața creștinească, cred că nu greșim dacă iarăși mai vorbim despre cele din Dumnezeu. Ne amintesc de o pietă tare frumoasă din viețile Sfinților, când la vărsata secolului, doi mari sihaști au început să vorbească despre Dumnezeu. Și atât au vorbit de Dumnezeu, încât că la un moment dat s-au trezit că bat clopotele. Dar după cum băteau clopotele noaptea, și-au dat seama că de fapt este un alt sunet, nu este sunetul unei utrenii obișnuite, ci băteau clopotele de înviere. Atât de mult au vorbit timp de 7 săptămâni de zile în continuu despre Dumnezeu, nu au obosit și nici nu au spus când au trecut timpul. Aș fi tare fericit să putem să discutăm și noi, măcar o părticică din viața noastră despre Dumnezeu, fiindcă a vorbit despre Dumnezeu nu este echivalent în lume și în viața omului mai dulce, mai sublim decât acest lucru. Iar a vorbit despre învierea Domnului nostru Iisus Hristos, nu avem nici cuvinte, nici înțelepciune să o putem explicita în frumusețea divinității ei. Spunea Sfântul Apostol Pavel că Iisus Hristos a numit Fiul lui Dumnezeu într-o putere din învierea din morți a lui Iisus Hristos. Ce vrea să spună prin acest cuvânt? Deci, Cel care a venit Mesia, iată-L că se arată Fiul al lui Dumnezeu în putere. Iar această putere este absolutul puterii în tot Universul, adică a stăpâni moartea. Că vedem noi în tot ce există împrejurul nostru, este sub povara timpului și nimic nu scapă de sub aceste chingi. Cu atât mai mult ființa vie, din care și noi suntem plămădiți, este închingată sub această povară a curgerii timpului. Ne naștem, trăim și murim. După cum spuneau dogmatiștii, că noi suntem închegați din 4 stihii, pământ, apă, aer și foc. Toate stau în noi, într-o armonie perfectă, mișcate fiind toate acestea în această armonie de suflet. Suflet care vine de la Dumnezeu. Iar în momentul când sufletul se trage din acest lup însuflețit, totul începe să se descompună. Ca drept dovadă că în momentul când moartea întrerupe firul vieții omului, trupul începe să se descompună, să miroase și se dă pământului. După cum bine vedem, la moartea unui om sau oricărei ființe vii. Diavolul, știind nobreța omului, că este de neegalat în tot Universul, pentru aceasta l-a pismuit de moarte și a căutat ca să-i aducă cea mai groaznică cădere, adică să se risipească din ceea ce a fost făcut. Și când spunea Sfântul Apostol Pavel, prin păcat a intrat moartea în lume. Deci prin păcatul lui Adam, moartea a intrat în lume și nu este om care, fiind descendent al lui Adam, să scape de sub cuțitul morții. Deci această lovitură dată de diavol a fost dată în risipirea trupului omului, că sufletul nu se risipește. Pentru aceasta Hristos trebuia ca să vină, să ne ridice pe noi înapoi la cinsta din care am căzut, că noi nu mai aveam cum să ne mai ridicăm singuri. Deci moartea așa de bine ne-a închingat, așa de puternic ne-a pus în această temniță, încât că noi nu puteam să ieșim de acolo. Și pentru aceasta prorocul David mereu spunea: scoate-mă din temnița morții și mă voi mărturisi ție, Doamne. Ranele mele au putrezit. Deci iată că arată cum păcatul aducea putregai în trup și nimeni nu putea să aducă acea lichie vindecătoare peste trupul care este făcut din materie. Mântuitorul, care este partea de mijloc a Sfintei Treimi, vine și se întrupează din Fecioara Maria, din două motive. Adam, din care s-a făcut lumea și din care ne tragem și noi, era căzut din cinsta aceea imperială și deci el era cuprins în această temniță a morții. Și ca atare trebuia să vină un nou Adam ca să repare pe acest vechi Adam. Deci noul Adam nu mai putea să vină în aceeași fire și în aceeași plămădeană cum a fost cel care a fost căzut. Și acesta care trebuia să vină, noul Adam, trebuia să însușească două lucruri din trupul, în ființa lui. Să aibă o parte din Dumnezeu și o parte din om. Ca în felul acesta să repare ce era putre de om. Și totodată să facă legătura între om și Dumnezeu. Că spune prorocul David: voi ca niște dumnezei sunteți și ca niște oameni muriți și ca unul din voi ei cădeți. Deci noi, prin chipul și asemănarea lui Dumnezeu, suntem ca niște dumnezei. Sau cum spune în altă stih, micșoratul ai puțin oarece decât îngerii pe om. Deci noi așa cinste și așa slavă avem, încât că suntem puțin mai micșorați decât îngerul. Iar noi, dacă am vedea un înger, am murit de frumusețea care o are, fiindcă simțurile noastre carnale nu pot suporta așa frumusețe, plenia diavolului. Deci atât de nobil era Adam în Eden. Dar dacă nu a ascultat de porunca lui Dumnezeu, această haină de strălucire i s-a luat. Că ați văzut, când împăratul cade din slava lui, i se ia hlamida, i se ia acea porfiră imperială de pe el. Și este un trup gol, precum și porfira. Dacă nu este purtată de cel care este demn, este un lucru bun. Și numai în momentul când se unesc cele două, porfira imperială și cu trupul imperial, se dă cinsta de împărat. Deci în felul acesta trebuia să vină noul Adam, să poarte slava lui Adam care a avut-o în cer, fiind Dumnezeu, și din materie se poartă haina trupului nostru, adică carnea aceasta. Și pentru aceasta, deci, Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, fața de mijloc a Sfintei Trăimi, se smerește, iubindu-ne atât de mult, și vine și se sălășește în pântecele Fecioarei Maria și acolo se acopere cu carne dumnezeirea. Deci sufletul lui Hristos, care era și Dumnezeu, având veșnicia dumnezeirii, este înconjurată de carnea omului ca un cort. Iar diavolul, care știa acest lucru, că se va întrupa dintr-o fecioară, nu s-a putut pricepe că acolo poate să fie Dumnezeu în trupul lui Hristos. Și pentru aceasta l-a ispitit pe Hristos de 3 ori, ca să-și dea seama din această ispitire dacă acesta este Mesia sau altul. Și ați văzut că Hristos, fiind Dumnezeu, pricepându-i viclenia diavolului, nu s-a arătat în toată slava lui în fața diavolului și pentru aceasta nici nu l-a priceput că el este Mesia. Deci dumnezeirea din Hristos stătea ascunsă în trupul omului, în trupul lui Hristos. Deci Iisus, Fiul lui Dumnezeu, stă ascuns în trupul Fiului Mariei. Diavolul, care era atât de pofticios pentru tot omul, fiindcă nu-i scăpa niciun om de sub atenția lui ca să-l ducă, să-l târie în păcat, mereu căuta ca să se înfructe și din sufletul lui Hristos. Și fiindcă era Dumnezeu și atât de drept și propovăduind mereu cuvântul dreptății, în urechile iudeilor l-a scos din răutatea lui și pe diavol și pe iudei. Ce-a făcut diavolul? Fiindcă singur nu putea să-l ucidă pe Hristos, că l-ura din cauza că propovădia dreptatea și era în contrariu învățăturii lui a păcatului. Datorită faptului că iudeul era plin de patim și de păcat, iudeul timpul acela a intrat în iudeu. Și a aprins această zavistie în inimile iudeilor, încât că tot cuvântul lui Hristos tuna și fulgera în urechile și ochii lor. Și pentru aceasta, iată cum evreii îi întocmesc dosarul de moarte lui Hristos, dar închegat din nimica. Pentru ce îl putea condamna? Că a vindecat pe or, că a vindecat pe femeia în curgerea sângelui, că a vindecat pe cel paralitic, că a scos diavolii din oameni. Pentru ce să-l condamn pe acesta care spune adevărul? Dar dacă adevărul întotdeauna doare în inima celui care este murdar, evident că din animalul din el răspunde răzbunarea, să lichideze, să scape, să închidă gura celui care mereu îi trezește greșeala lui. Deci cele două ființe, una spirituală care era diavolul și cea materială, omenească, care era iudeul, fac această coaliție cu 2000 de ani și îl trimit la condamnare prin acel dosar groaznic de nedrept, îl trimit la condamnare pe Hristos. Deci diavolul nu pricepe că de fapt acesta este viermele din care el mușcând îi zace moartea. Și iată că ducându-l pe Hristos pe crucea Golgotei, moartea se înfructă din trupul lui Hristos și momentul când Hristos a spus pe cruce săvârșitul său, sufletul care era de fapt Dumnezeu, imaterial Duh, după legea morții s-a dus la porțile iadului. Diavolii simțeau ceva, că ceva, o neliniște, simțeau că se întâmplă ceva, fiindcă toți prorocii, cât de drepți erau, după legea morții, mergeau în iad. Și închipuiți-vă că acolo în iad, ei se adunau undeva într-un loc și acolo comentau Și fiecare spunea, oare nu a venit Mesia? Spunea prorocul Isaia, eu l-am prorocit înțelepțit de Duhul Sfânt că se va naște dintr-o fecioară și se va pune numele lui Emanuel. Prorocul Daniel spune, după 70 de săptămâni de ani, eu am fost înțelepțit de Dumnezeu să spun că va veni un tudelemnul milostivirii care nu este altul decât Mesia. Iată că vine Ioan Botezătorul și spune, Mesia este pe pământ, eu l-am botezat. Înainte de Ioan Botezătorul merge Simeon, dreptul Simeon, și spune, acum eu l-am ținut în brațe, 40 de zile are Mesia. Că eu l-am ținut în brațe și l-am primit în biserica lui Dumnezeu și am cerut moarte de la Dumnezeu, fiind în căruntețe de 300 de ani. Deci iată cum, așa cum se arată soarele printr-o strălucire din ce în ce mai mare la orizont, că el răsare, așa de-a lungul anilor se vedea, se întrezărea ca un soare venirea lui Hristos și acolo în iad. Ei, dacă au fost drepți, ei au fost înțelepțiți și știau că trebuie să vină acolo în iad. Și când a venit Mântuitorul, când a venit Dumnezeu, de fapt, la porțile iadului, ca să fie în absolutul dreptății, nu a intrat cu putere. Nu a intrat cu putere ca un Dumnezeu, ci a dialogat cu diavolul care s-a închis acolo, s-a zăvorât în pântecele iadului. Și a spus, deschideți, boieri, porțile voastre și vă deschideți porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Deci aici vedem veșnicia iadului și iată cum cad confesiunile care spun că iadul va dura doar 1000 de ani ca un purgatoriu, precum și catolicii mențin această idee, și apoi se termină și omul merge în împărăția lui Dumnezeu. Deci iadul, ca și împărăția lui Dumnezeu, va fi veșnică. Și de trei ori spune, ca să deschidă de bună voie că a venit împăratul slavei, a venit împăratul puterilor, a venit împăratul războiului. A războiului, adică pentru dreptate. Și evident că diavolii nu puteau să țină zăvorât iadul, fiindcă a venit Dumnezeu acolo. Dar a venit Dumnezeu prin cea mai pură dreptate, prin absolutul dreptății, fiindcă a primit moarte pe cruce, trupul în care a fost ascunsă dumnezeirea. Venind aici în iad, a zdrobit moartea, a îndepărtat sabia care părzea raiul după căderea lui Adam din Eden și s-a redeschis raiul. A întins mâna singur fiind, cel îndrept ca să scoată pe Adam, pe Eva și după ei pe toți cei care au crezut în înviere, toți cei care au crezut în Dumnezeu cel atotputernic, este făcătorul cerului și a pământului. Și atunci, deci, iată, în acea trenă de drepți, Mântuitorul în frunte, pleacă cu toții din iad și se duc în Edem, se redeschide Edemul. Ce înseamnă acum învierea Mântuitorului? Vedem că atunci când a fost pe pământ Mântuitorul, a înviat pe fiica lui Iair, a înviat pe fiul sutașului și a înviat pe Lazar. Deci iată-l pe Lazar, care deja era putred. Deci cele patru stihii începeau să se descompună, trupul lui fiind supus morții și descompunerii. Prin înviere se arată că Hristos este stăpânul vieții și iată că are putere de a readuna cele patru stihii în corpul omului și să sufle iarăși viață în ele. Și în felul acesta să rezidească trupul. Mântuitorul îl vedem că învie cu tot cu trup din mormânt. Și învie în una din sâmbete, cum spune Scriptura, dis de dimineață la răsăritul soarelui. Și deci învie cu tot cu trup, mărturie, lăsând giugiu cu care a fost înfășurat și cum i s-au pus și mahrama, luată fiind acum și pusă deosebi într-un loc rămas acolo în mormânt, iar trupul Mântuitorului nefiind acolo. Spre o credibilitate mai mare că Hristos a înviat cu tot cu trup din morți, avem două lucruri. În primul rând că înmormântarea morților la timpul acela se făcea prin ungerea cu un fel de mir care lipea veșmântul acela, giurgiul acela, atât de puternic încât că dacă încercai să-l desprinzi înapoi după câteva ore, se rupea cu tot cu carne. Deci era imposibil să desprinzi acel giurgiu. Și în al doilea rând, iudeii orbiți de răutate au cerut de la mai mari lor ca să fie pecetluit mormântul, aducându-și aminte că, după cum menționează Scriptura, înșelătorul acela a spus că a treia zi va învia. Deci de frică s-au dus și au pecetluit și mormântul. Că nebunia lui crezând că ori vor veni ucenicii noaptea și vor fura trupul lui Hristos, ori dacă nu, cine știe cum va fugi Hristos de acolo. Și iată că îngerul, la porunca lui Dumnezeu, vine și desface piatra de pe mormânt, pecețile rămânând nestricate, intacte, iar Mântuitorul iese de acolo înviat. Sculat fiind din morți, cum spune Sfântul Apostol Pavel, de către Tatăl Ceresc, Cel care l-a trimis. Și în felul acesta, giurgiu rămâne acolo prin putere dumnezeiască ca mărturie că a înviat și nu a fost furat. Iar de acum odată înviat Hristos cu tot cu trup, nimeni nu mai are putere asupra trupului lui, cum spune iarăși apostolul, că moartea pe el nu-l mai stăpânește, fiind înviat din morți. Deci, iubiților credincioși, învierea Mântuitorului cu tot cu trup nu este altceva decât o mângâiere pentru noi cei ce credem în El, că vom învia cu tot cu trup spre viața veșnică sau spre osânda veșnică. Că judecata când va veni și va desparte iezii de oi, va fi așa de puternică încât că va judeca și sufletul și trupul. Cei drepți vor merge cu tot cu trup în împărăția lui Dumnezeu, iar cei răi vor merge în blestemul veșnic, în iadul veșnic, în focul veșnic cu tot cu trup. La veacul acesta iudeii, fiindcă n-au crezut atunci în Mesia, s-au împietrit și sunt încuiați în împietrire de acum 2000 de ani. Ce ne face să credem acest lucru? Lupta care a dus-o de la Hristos și până în zilele noastre contra creștinismului pe toate căile posibile, de a distruge din temelii creștinismul. Și au țelul cel mai puternic de a discredita învierea lui Hristos cu tot cu trup. Nu știu dacă ați observat dumneavoastră un lucru foarte sensibil. Nu de mult s-au dat în ziare o știre că a fost găsit mormântul lui Hristos în altă parte, nu acolo unde se știa până acum, și în locul în care s-a și ridicat Biserica Sfintei Învieri. Dar acest lucru de ce l-au făcut? L-au făcut chipurile că acolo au găsit și osemintele lui Hristos. Pentru cel care este slab în credință și naiv, este o piatră de poticnire foarte mare, că dacă vei crede că osemintele lui Hristos sunt aici pe pământ, cade totul. Discreditează creștinismul. Și atunci Hristos ce-a fost? Nălucă ceea ce a înviat din morți? Că ați observat când a venit Mântuitorul la ucenici, a intrat prin ușile încuiate, ei stând ascunși de frica iudeilor. Ucenicii s-au speriat când l-au văzut și au crezut că este un duh. Iar Mântuitorul spune, pipăiți-mă și vedeți că duhul nu are carne și oase. Aveți ceva de mâncare? Și a dat un pește frit și a mâncat. Oare duhul nu mănâncă? Și pentru aceasta dumnezeirea a mijlocit ca să nu fie unul din apostoli, supranumit Geamă, Toma, să fie când a venit Mântuitorul la ucenici seara. Și el a spus că nu voi crede până nu voi pune degetul în semnul cuilor lui și în coasta lui. Și iată că a venit Mântuitorul mai târziu, peste 8 zile, iarăși la ucenici, și îl prinde și pe Toma acolo și spune, Toma, vino și pune degetul în semnul cuilor și vezi că încă curge sânge și te încredințează că sunt cu tot cu trup. Și atunci a speriat Toma, ridică glas puternic, parcă scrăbătând până în sufletele noastre peste 2000 de ani, Domnul meu și Dumnezeul meu. Aceasta simbolizând că Domnul meu e Fiul Mariei, adică trup în carne și oase, și Dumnezeul meu și Dumnezeu totodată. Prorocul David a prorocit această înviere spunând așa, deșteaptă-te slava mea, deșteaptă-te psaltire și alăută, deșteptă-mă voi dimineața. Un scurt dialog între Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu și Fiul Mariei care era în mormânt. Deci Tatăl spune, deșteaptă-te, slava mea, că Hristos, zice, am venit să-L proslăvesc pe Tatăl Ceresc pe pământ. Deșteaptă-te, psaltire și alăută. Psaltirea era lauda lui Dumnezeu și alăută era lauda trupească, care se obișnuia atunci în timpul iudeilor. Iar din mormânt spune, deșteptă-mă voi dimineața. Iar dimineața care este? Duminică. Fiindcă foarte mulți dintre dumneavoastră nu știți cum să răspundeți adventiștilor, a celor care țin sabatul sâmbăta și nu duminica, aș vrea, deși poate mă repet în urechile multora dintre dumneavoastră, aș vrea să mai elucidez încă o dată cum se explicitează sabatul duminica și nu sâmbăta. Că sabatul este zi de odihnă. În legea veche, sâmbăta era a șaptea zi, ziua de odihnă. Dar spune prorocul David, aceasta este ziua care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim într-o dânsa. Deci aceasta este ziua, nu se referă la ziua sabatului, ci se referă la ziua învierii lui Hristos. Că în alt context spune, cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul. Oare cântarea nouă care era? Mai era cântarea din legea veche? Nu putea să fie ceva vechi nou. Deci cântarea nouă este aceasta care o cântăm noi, jertfă de laudă. dă Domnul Dumnezeu jertfă de laudă. Acolo este în calea în care voi arăta mântuirea mea. Că dacă în legea veche se lăuda Dumnezeu prin jertfe de animale, iată aceea cade și ne rămâne nouă jertfă de laudă, adică prin cuvânt. Să lăudăm pe Dumnezeu ceea ce facem noi astăzi în biserică. Spune Scriptura că Hristos a fost răstignit vineri la ora 3. De la ora 3, de la ceasul al treilea, de la ceasul al treilea și până la ceasul al șaselea este scuipat și bătut și ocărât și osândit acolo pe cruce. De la ceasul al șaselea și până la ceasul al nouălea se face întuneric. De la ceasul al nouălea, Hristos își dă sufletul său pe cruce murind. Iudeii știau că trebuie să vină Mesia. Iudeii care dețineau conceptul despre Dumnezeu cel atotputernic, căutau un semn, când vine Mesia. Iar elinii care dețineau înțelepciunea închițit de câmpul pământului, de acea fiară marină și 3 zile și 3 nopți stă în pântecele ei. Nemurind și după 3 zile și 3 nopți de călătorie din locul de unde a fost înghițit, este vomitat cu o mare cantitate de apă pe malul Ninivei și acolo se duce și propovăduiește cetății Ninivei că va veni mânia lui Dumnezeu peste ei și va pierde în 3 zile. Deci acest semn se dădea poporului iudeu că va veni Mesia și că acela este Mesia. Șederea lui în mormânt 3 zile și 3 nopți, pe cum a stat Iona în pântecele chitului ca într-un mormânt, necuprinzându-l moartea în pântecele acelei fiare vii. Dar cum a stat Iona în pântecele balenii? A stat în picioare și cu mâinile întinse în semnul Sfintei Cruci, rugându-se lui Dumnezeu să nu-l omoare acolo. Și evident că după legea firească, biologică, după tot mecanismul de digestie, orice ar cădea în pântecele cuiva, nu poate să nu moară. Deci aici s-a arătat că sunt 3 zile și 3 nopți Iona în pântă ce a fost numai cu putere dumnezeiască să rămână viu. Deci iată-l și pe Mântuitorul șezând în pântecele pământului, acolo neprins de putreziciune, trupul lui. Să vedem care sunt cele 3 zile și 3 nopți și în felul acesta să vedeți cât de frumos ajungem, că de fapt sabatul s-a mutat duminică, urând Dumnezeu sabatul evreilor care au căzut în cea mai grea fără de lege. Dacă luăm în chip firesc, nu se încap 3 zile și 3 nopți, de vineri și până duminică. În schimb, dacă urmărim Scriptura din scoarță în scoarță, deducem că se încap. Și cum? Nu că vrem noi cu sofisme să ne iasă nouă dreptatea, ci fiindcă așa a fost. Moare la Hristos, se răstignește și din ceasul al treilea și până la, de la al șaselea și până la al nouălea se face noapte. Deci iată 3 ceasuri care este o noapte. De ce se începe cu noaptea? Se începe cu noaptea fiindcă lumea era în întuneric, era ținută în întunericul păcatului. Apoi se face restul zilei până vine noaptea firească a zilei de vineri. Și iată cum găsim prima noapte, prima zi, a doua noapte și a doua zi, cea de sâmbătă, a treia noapte, sâmbătă spre duminică și a treia zi este duminică. Oare sabatul era zi de odihnă? Dar era zi de odihnă trupească. Mântuitorul, care este Paștele, ca așa se tâlcuiește, era ziua de odihnă din păcat, din războiul păcatului. Oare venind Mântuitorul și înviind din morți, ne odihnește pe noi prin faptul că iată ne-a deschis din nou raiul, aducându-ne vedejdea învierii veșnice. Și pentru aceasta, deci, Mântuitorul învie cu tot cu trup, arătându-ne că El este întâi născut din morți. El este întâi născut în felul acesta și prin înălțarea la cer cu tot cu trup, ne-a dus pârga noastră, adică trupul nostru, carnea noastră, o duce spre veșnicie. Deci El s-a dus acolo și șade de-a dreapta Tatălui așteptându-ne pe noi, dar noi, nu toată lumea, ci numai cei care cred în Hristos, că s-a dus acolo. Multă lume naivă la ziua de astăzi își pune întrebarea, oare la Apocalips vor pieri toți cei care trăiesc pe pământ la ora actuală? Cu siguranță tot cel ce nu crede în Hristos și în Hristosul cel adevărat vor pieri. De ce spun acest lucru și am mare certitudine că așa este? Când a venit potopul lui Noe, nu a cruțat pe nimeni. Nici că era dintr-o seminție, nici că era bărbat, nici că era copil sau femeie sau cine știe ce era. Totul s-a ucis. Când a venit mânia lui Dumnezeu peste Sodoma și Gomora, nu a cruțat nimic, ci tot ce era putred și fără roadă s-a trimis în foc. Deci, numai cei care cred în Hristos și în Hristosul cel adevărat care a înviat din morți astăzi și nu altă dată, aceia se vor mântui. Poate unii vor iscodi acest cuvânt. Ce va fi cu catolicii care au observat Paștele? Conform Sfintelor Canoane, toți cad sub afurisenia celor șapte sinoade ecumenice și al soborului Sfinților Apostoli, care spun toate într-o conglăsuire. Cel ce îndrăznește să schimbe data Sfintei Învieri să fie anatema, preote va fi, credincios de va fi, sau arhiereu sau patriarh. Catolicii schimbând data Paștelor după mintea lor, că sunt cei mai mari inovatori în cele dogmaticești, cad sub așezământul, sub blestemele Sfintelor Canoane. Acest lucru este un lucru iudaicesc, fiindcă toată lumea vrea ca să, iudeul vrea să o aducă în jurul Vaticanului, ca să nu se mai ostenească cu toate confesiunile să meargă la ele acasă, ci prin acel Consiliu Mondial Ecumenic le adună pe toate într-o singură pungă și atunci când se găsesc puternici, aruncă punga la gunoi. De ce? Ei sunt singura confesiune care nu intră în Consiliul Ecumenic. Merg doar de formă, de spoială, pervers merg lângă toate confesiunile lumii, dar ei și-au sabatul lor, și-au rabinii lor, și-au sinagoga lor aparte. Și pentru aceasta, iubiților credincioși, ca să nu par ridicol în fața multora dintre cei care nimic nu știu din cele dumnezeiești, când spun că cea mai grea plagă pe firmamentul ortodoxiei, în chintesența ortodoxiei, este ecumenismul, elucidez pericolul mare care stă la rădăcina ortodoxiei și a mântuirii lumii. Că a spus Hristos, eu sunt calea și adevărul, un domn o credință și un botez. Să ne gândim în cea mai simplă rațiune posibil și gândire. Cum poate să se adună toate confesiunile lumii la un loc? În ce rugăciune să se roage ele? În ce filon comun să se roage cândva vreodată? Este un nonsens, este ceva de neconceput, nici nu găsim în dicționar cum să categorisim acest lucru drăcesc, satanicesc, malefic. Cum poate mahomedanul care nu crede în Hristos să se adune cu creștinul care crede în Hristos? Cum poate să vină protestantul care o blasfemiază pe Maica lui Dumnezeu să se roage cu mine care eu am de cinste? Cum poate baptistul să vină care să se roage cu mine, eu botezând copilul de mic și el botezându-l la 30 de ani? Neavând taina preoției, neavând celelalte taine ale Dumnezeirii. Cum pot ca să vină credințele asiatice care nu au nicio împărtășire cu Hristos? Deci vedeți bătaia de joc care se face acum la ora actuală. Întristător lucru și cutremurător și strigător la cer este faptul că în toate predicile și în toate cărțile, ortodoxia din țara noastră și ortodoxia din toată lumea pregătește pe toți creștinii lor să-i facă niște nemernici, niște fii ai geniei, pregătindu-i pentru ecumenism. Vreau să menționez un amănunt, în special în arhitectura edificiilor ortodoxe se folosește arcada și bolta, aceasta simbolizând cerul și libertatea, adică viața veșnică. Ați observat că bisericile catolice au bolțile frânte, arcadele frânte. De ce? Probabil cândva în istoria lor a fost un evreu care l-a făcut acest lucru, introducându-le în arhitectură. Acea frântură simbolizează frângerea vieții veșnice. Și mai nou s-au făcut în țara noastră niște catedrale catolice cu turnul tăiat. Deci nu mai are o boltă și nici acea arcadă frântă, ci efectiv este tăiat tot, e ceva plat. Deci aceasta simbolizează, într-o înțelegere mai mare, tăierea vieții veșnice și rămâi aici, pe pământ. Deci crezi doar în trup, ceea ce este antagonic învierii lui Hristos. Că pentru aceasta, deci, a înviat Hristos cu tot cu trup, arătându-ne că noi suntem veniți pe pământ și purtați de Duhul lui Dumnezeu în carne și oase, nu ca să mâncăm, să bem și să ne satisfacem celelalte pofte, că aici este rai și aici este iadul. Ci prin credința în Cel care a înviat din morți ne ducem cu tot cu trup spre veșnicie, adică se omoară moartea, și ea nu mai are putere în cele patru stihii din care suntem compuși noi, carne fiind însuflețită, ca să ne descompună. Iar cât despre viața veșnică, cât despre omul, carnea care este pentru veșnicie, vedem că ea nu mai cade sub legile acestea materiale. Și cum? Ați văzut cum Hristos, cu trup fiind, a intrat prin ușile încuiate, cu trup fiind mergea pe apă, cu trup fiind într-o clipă este aici, într-o clipă în altă parte. Deci nu mai cade un trup pentru veșnicie sub aceste legi materiale în care noi suntem pironiți și subjugați și cu trudă și cu sudoare ne învingem neputințele noastre. Deci, iubiților credincioși, această filozofie ortodoxă de cea mai înaltă factură posibilă Aceasta este mântuitoare, nu că o zic eu că sunt ortodox și să zăpăcesc oamenii de cap să zică ca mine, ci aceasta este învățătura care o tragem din Sfânta Scriptură și o vedem că este adevărată și credem în ea. Fiindcă în legile acesta și în această învățătură ne-a învățat Iisus Hristos, cel înviat din morți, să credem și în ea subzistă viața veșnică. Sper cu ajutorul lui Dumnezeu să fi înțeles măcar câteva frânturi și dacă ne ajută Dumnezeu în alte cuvântări, să pătrundem mai în adâncime în aceste taine, ca să nu mai rămânem atât de paralizați în fața docților de sectanți, a evoviștilor, a adventiștilor, a baptiștilor. Deci bunul Dumnezeu să ne dea fiecăruia dintre noi putere să ne mai întâlnim, sănătate, iar lui slavă și cinste în veci. Amin. Hristos a înviat!